nie jeden z nas idzie do siebie, nie jeden z nas chce być w niebie, nie jeden z nas się organizuje, nie jeden zatruwany lub zatruje, nie jeden z nas nie chce być nikim, nie jeden z nas jest grzesznikiem. Nie jeden z nas zmienia poglądy, nie jeden słucha tych sądów, nie jeden zbiera systematycznie w głowie to, co kto inny jemu powie. Nie jeden z nas w sumie chce być nikim, nie jeden z nas jest grzesznikiem. Nie jeden z nas traci czas na chodzenie po kościołach i kłamstwo aniołów. Nie jeden z nas jest pracownikiem, który depcze butami twarz nowej kultury. Nie jeden z nas chodzi często do kina, chodzi do kina średnia co godzina. Grzesznikiem, a każdy jest grzesznikiem. Tak, tak, tak, tak.